maligayang pagdating, Ginoong Nicolas at Binibining Josephine sa aming resort. At kayo po ay malugod po naming pinapasalamatan sa lahat-lahat ng inyong pag-unlak at pagpaparito sa aming lugar. Sådär, då var vi igång igen. Hej, hej, hej! Hallå, förlåt. Hallå. Nu kommer du leva om lite grann här. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Oj, oj, oj. Men. Ni ska i alla fall vara verkligen hjärtligt välkomna. Extremt välkomna till Helt Lost med Jossan och Niklas. Vi har åkt iväg på en ny trip här och har landat i paradiset. Skulle man kunna säga? Det skulle vi kunna säga. Var ligger paradiset? Ja, från min sida så var det väl så att jag gick ut på internet och kollade upp en bild som jag skulle lägga som bakgrundsbild på min dator. Och då skrev han paradiset? Paradiset, jag brukar ha en bakgrundsbild som... Får honom riktigt dåligt på vintrarna? Ja. Precis, så att man vill i alla fall kunna drömma sig bort. Och det har vi i alla fall som bakgrundsbild på våran tv. Som vi brukar sitta och titta på datorn via tvn. Så vi sitter och tittar på den här bilden var dag. Yes. Och en dag så funderar vi, men vart är den där bilden tagen egentligen? Alltså, vad är egentligen paradiset? Så vi kollar upp det och det visar sig vara i Filippinerna. Yes, Asien. Asien, Filippinerna. Och... vi bokade helt enkelt en resa samma kväll nästan, kan man säga. Sonika bokade vi en resa. Ja, och... på den vägen var det, ja, ska man säga det. Vi tänkte vi sticker väl dit där det... Ja, det var aldrig varit tidigare. Mm. Precis som förra vintern, julen. Ja, men precis. Så tryckte det på och så stack vi iväg. Ja, vi ville fly svenska vintern och lite sådana saker. Vi ville få värme. Ja, lite, kanske komma från lite julen som en sann svensk man är. Grejen är ju då här nere att här firar man ju jul i tusen dagarna. Tusen gånger värre. I dagarna sju är det väl man verkligen... Dagarna sju, vi snackar månader tror jag. Jag tror de börjar redan i november. Ja, de börjar i november men de verkligen firar det i extremt sju dagar. Extremt. Jag har för mig att det är sju dagar. Extremt julinriktade. Ja, de är katoliker här. En vidrig, vidrig religion. Men man ser inte så mycket av det, faktiskt, om man ska vara ärlig. Utan det är mest symboler och sånt. Men själva folket är väl inte direkt... De pratar inte så mycket om det, de är bara religiösa. Men det kommer vi att komma till senare. Vi tog i alla fall och packade våra resväskor, ringde en taxi. Kände oss redan i första, till första början... hasslade av taxibolaget när vi åkte ut till Arlanda. Ja, ja, vi betalade 520 spänn för att åka. Hur många kilometer är det? Ja, jag tror att det är väl... Vad kan det vara? Oj, det såg jag. 3,2? Ja, precis. Ja, det är sjukt dyrt att åka taxi i Sverige i alla fall. Jämfört med att åka taxi här. Jo, men det jo. Hade vi ingen aning om då. Men det kändes inget bra att betala honom så mycket pengar. Men, nog om det. Vi satt oss på planet. Precis, och så satt vi där. I olika plan i 24 timmar. Ja, 24 timmar tar det ungefär att åka ner hit. Och då har vi då mellanlandat, vad är det, tre gånger? Amsterdam, Beijing och hemliga stoppet i Xiamen. Ja, Xiamen, vi var tvungna att stanna där. Jag tror att de var tvungna att tanka planet. Vi var tvungna att lämna planet, skriva på alla papper och forskade som boskap. Absolut. Och ingen sa så mycket. Och träffa de där härliga kineserna som är väldigt speciella. Små barn i stora kläder och dålig engelska. Ja, och rent otrevliga faktiskt. De är speciella, mycket speciella. Ja. Men vi kom oss i alla fall därifrån och landade i Manila. Som det är gjorde vi. Filippinernas huvudstad. Det är väl uppdelat i tre... tre regioner. Ja. Jag ska inte säga vilka, men det är väl... Nej, jag ska nog inte ens gå in på det. Staden är ju upp till... Visaya i alla fall i mitten. Ja, jag är dålig på namn. Vi är i Visaya nu. Ja, ja, ja. Det är möjligt. Hoppas jag. Men huvudstaden är väl också uppdelad i tre områden här för mig? Jag kan ha huvudstad, fel. Jo, det är i olika områden i Manila. Ja, absolut. Det är förstås. Manila är i alla fall en väldigt stökig stad. Vi vart ju redan i början blåst. Det bor väl fler i Manila, den staden, än vad det gör i Sveriges land, tror jag. Ja, det är 14 miljoner eller 20 miljoner. 19, tror jag. Ja. 19 miljoner bor i Manila stad. Bara i staden Manila. Så att det är en och annan som bor där. Och det är en väldigt trafikerad, väldigt stökig stad. Men vi mådde bra på vårt lilla grindhotell. Ja, vi gjorde så att vi tog in på ett lite schysstare hotell till att börja med. Och då betalade vi 4 000... Nej. Nej. 7 000 pesos. 7 000 pesos. De använder pesos här. Filippinska sådana. Filippinska pesos. Ja. Och då 1 000... Nej, vad säger vi? Vad säger vi? Kan 1 000 pesos? Om vi säger så här. Ett vanligt helt okej rum i Filippinerna kanske går på 1 500. Ja, ah, just det. Och vi tog ett väldigt okej hotell för 7 000. Ja, men 1 000 pesos är 160 kronor. Exakt. Va? Så det är egentligen inga pengar. Nej, nej, det är väl 1 000 spänn eller någonting. Men man känner sig... Man blir snål när det kostar så mycket, så lite annat. Man kan ju komma undan billigare. Men vi hade ju i alla fall åkt 24 timmar och kände att vi ville verkligen komma in och vila ut. Hotell med grindar, helt enkelt. Ja, nu var det väl egentligen... Jo, ja, det var väl grindar kan man säga. I alla fall H2 hette hotellet. Mm. De hade vattenshow utanför. De hade pingviner. De hade det var ett ganska oskönt ställe. Nej, inte sjöhästa. Det hade de säkert också, som låg och plågade. Sjöhästshow, det hade varit något att se. Ja. Väldigt smått med förstoringsglas. Nej, såna här dansande som har såna här sjökor. Boll på näsan och klappa händerna. Nej. Ja. De är hemskt trevliga. Vi är väl ingen metrologer. Vi är inte bra på, vi är inte bra på så mycket alls, verkar. Nej, det är inte. Så att vi alltså, hemskt duktiga djur, måste jag säga. Absolut. Vinka när man säger att du ska vinka, och det är bra. Ja, vi hade ett jättefin utsikt över själva showen, som vi kunde se. Det var ju ingenting man behövde se egentligen. Men Filippinerna uppskattade det. De verkar verkligen uppskatta det. Och de har till och med gjort att hotellet har ju faktiskt gett tillbaka till samhället. Ja. Så första dagen vi var där så hade de bjudit in drabbade barn i mer deprimerade områden i Filippinerna. Ja. Så det stod i kö på kö av barn. Ja. Om jag säger så här, så tror jag inte att det var de sämst mående filippinska barnen, tyvärr. Ja, vi såg grisigare barn, det må jag säga. Hemskt risiga. Ja. Men de kan ju få fick ju typ reklam-t-shirt där och fick stå i kö och titta på. Ja, det är sant. Fick se den där ljusshowen med vatten och laser. Vatten. Om man har sett på i Las Vegas, så har de en likvärdig show som är gratis. Nu kostar den här pengar, den här showen. Som för oss kostar den bara 7 000 pesos. Eftersom att vi såg den gratis. Nu kunde vi stå i vårt lyxhotellrum och också titta på det. Så det störde vi kanske inte alls för mycket. Nej, det är absolut. Vi sitter, det kanske vi inte har sagt, vi sitter ute här. Kvällen är ganska... Den är ljum. Ljum och skön. Fuktig. Ja, det är fantastiskt skönt här nere. Ja, det är fantastiskt. Vi har precis kommit ner till... Bohol, fast vi är ju faktiskt på ön Panglao, men det går ju en bro över. Ja, så det kan man kalla en holme, kan jag tycka. Absolut, om du vill det så. Jag vill säga det. Och vi sitter här nere, det ser ungefär ut som paradiset. Ja, det här är en av de kända White Beaches i Filippinerna. Och de spelar live musik här nere, så att om det stör så får vi leva med det. Vi njuter i alla fall. Absolut. Vart var vi någonstans? Jo, vi var i Manila. Precis. För ett par dagar sedan. Ja. Vi orkar inte klippa i så mycket i det här, eftersom att vi är ute och reser. Och jag orkar inte lägga på någon effekt överhuvudtaget. Så vi kör straight i alla fall. Kanske ska man kunna anställa en filippin. Till vad? Till billigt pris för att klippa. Varför ska han klippa? Jag vet, det är vidrigt. Det ska han absolut inte göra. Alltså, det finns väl bättre, det är väl skönare att klippa radio än att göra vissa andra saker som de gör här nere. Ja. En grej som vi kan komma till är att vi är ju faktiskt sanna svenskar, och vi är så ovan att bli så upppassade att bo på ett sånt lyxhotell. vi vill ju hellre nästan duka undan än att sitta och vinka till oss servitörer. Precis. Som kommer och bjuder på saker som man inte... Och de tycker att vi är dum i huvudet. Ja. De garvar bara. De kommer att ställa fram mat på mat på mat. På frukost. Ja, jag vill bara typ dricka en kaffe och typ slåss på morgonen. Ge mig en kaffe bara. Ja. Du kan göra kaffe själv. Nej, nej, nej. Jag har så fruktansvärt dåligt morgonhumör tyvärr. Så att jag och Filippinerna går kanske inte så bra ihop. För de är så fruktansvärt snälla och trevliga. Det är nog det trevligaste folket jag har träffat. Vi vart ju som sagt lite hasslade när vi kom till flygplatsen. När vi skulle in och var tvungna att betala 1500 pesos. För att åka kvart. Ja, en kvart ungefär. Och jag sa ju det. Jag vet, det här är jag vet. Vi kommer att... Jag var så trött. Jag tänkte så här, han är säkert ärlig. Jag tyckte att 500 var lämpligt. Och både du och han som hasslade mig tittade på mig som att jag bor från en annan planet. Jag vet. Ja, så jag ville bara fram. Ja, men det var rätt... Det var, efter den här hemska, helt långa jävla resan. Men efter det så har vi faktiskt aldrig blivit lurade som vi vet. Inte som vi har känt i alla fall. Det känns ju lite som att för varje ny ö man kommer till, som man landar till med antingen båt eller flyg, så är det ju någon som står och försöker haffa de nya ankomna och ta lite överpris. Men det är inte... De frågar ju alltid, your first time here? Ja. Fast däremot så tror jag faktiskt att de bara undrar det rent artigt. De vill nog bara veta vem man är och vad man gör där. Ja. Lite sånt. Eftersom att vi är egentligen de enda vita som syns på många platser. Det är ju... Så det är inte så exploaterat här som det är i Thailand och så vidare. De är inte så kanske van vid att lura. Och jag tror inte ens de har det i sig att lura folk. Utan de är ärliga. De är glada att de kan tjäna pengar på det. De kan ta överpris. Men för oss är det ju ingenting. Alltså, det är ju överpris jämfört med vad de tar betalt av en riktig lokalbo. Ja. Men jag menar, en riktig lokalbo betalar ju ingenting. Men det beror ju på mycket på att den personen tjänar lika mycket pengar som de själv gör. Ja. Vi har ju så jävligt mycket pengar. Om man jämför med vår valuta med Filippinerna. Ja. I skrattretande. Ja, men precis. Har jag nämnt det att jag tog bara min lön och åkte ner. Vi köpte en biljett för 7000 kronor. Jep. Var? Var. Och sen så har inte jag... Jag sa att jag skulle tjäna ihop pengar till den här resan. Så sket jag det. Så jag drog ner med min lön. Funkar hur bra som helst. Hur mycket har vi gjort av med nu? Vi har varit ner en vecka. Kanske gjort av med 50 000? Pesos. Pesos, ja precis. Och det är i svenska pengar, i runda slängar. 6 000 kanske? Ja, på två. Ja, precis. Ja. På två veckor ungefär. Ja, men vadå? På två pers? Ja, två pers på två veckor. Så det är typ 3 000 var. 3 000 på... Och då har vi inte levt fattigt. Nej, vi har gjort precis allt vad vi vill. Alla rätter har vi ätit ute på restaurang. Ja, varje dag såklart. Köpt grejer, köpt en kamera, åkt, rest. Oj. Gett för mycket dricks. Ja, vi drev så jävla mycket dricks. Vi har ju så dåligt samvete för att de är så snäll här nere. Och vi är ju som sagt svenskar. Ja. Vi vill, och vi har ju jobb. Alltså, vi är inte van att plocka undan. Eller att folk plockar efter den eller be om ursäkt. De ber om ursäkt för precis allt. Kommer de med maten så ber de om ursäkt. Går de förbi en så ber de om ursäkt för att de har typ stått i ens väg. I'm sorry. De verkar ha ett dåligt samvete här. Jag vet men inte bra engelska. Sjukt bra engelska. Det är väl det som är, jag har hört många också säga det, att det bästa med Filippinerna är att de är så jävla på engelska. Ja, och det är ju... Tyvärr är det på väldigt hemska ställen jag har hört det också. Och det grundar sig ju att det har varit ägt, eller det har varit styrt i många år av USA. I grunden så är det väl... Spansk och USA som har styrt det. Spanien styrde ju Filippinerna i 300 år. Där de är katolska. Ja, den vidriga katolismen som vi faktiskt inte märker så mycket av. Har vi snackat om det här? Nej, det har vi inte gjort. Nej. De är katoliker och det märker man inte så mycket av. För att de... Man ser det mycket i symboler och sånt. Men mycket det är inte... på deras tricycles och sånt. Ja, man kan står det väl God bless her. Ja, visst. God bless her ride. Men det är ingen som... Jag sa ju Merry Christmas till någon i början. Jag tänkte så här, det är väl det som... Alltså, det säger de här låten. Ingen säger Merry Christmas eller God bless you eller någonting som de gör i USA. Där säger alla God bless you eller någonting. Men på tal om USA så är det ju ganska kul ändå att... Medellängden här i Filippinerna är väl inte så jävla lång, eller hur? Nej. Vi är ju ganska långa jämfört med alla filippiner. Men, det är vi ju. Men deras nationalsport är fortfarande basket. Ja, det är lite lustigt. Efter den. Och jag, men jag har tänkt på det att det är okej med inlandsturneringar. Mm. Fine. Men hur presterar de i landskamper? Det måste ju bara, då måste det ju bara vara de längsta som får spela. Ja, men vi är ju, vi har ju inte samma, vi är ju inte samma sportevenemang som de har här nere. Vi har ju, de, vi har ju våra ligor och de har deras ligor. Jo, absolut, jag vet. Men alltså okej, okay, fine liksom när man kör landskamp. Alltså när man kör kamper i sitt eget land, mm. turneringar. Men när de ska möta typ, vart finns det långa människor? Onormalt ja. Långa människor. Ja, det finns ju även i Kina. Har du ja, sett? När de möter dem. Det måste ju vara så här, ändå måste finnas längdkrav nästan. Ja, men det finns ju jävligt långa kineser. De är ju kort i växten annars. Jo, jag vet. Men som man tänker sig att städerna i Filippinerna har ja. Basketlag. Ja. Så tror jag inte att medellängden i de basketlagen är onormalt långa. Mm. Nej, det är möjligt. Hör nu snackar vi sport. Ah, ja, grej. Vadå? Då kan vi ändå snacka det är om så jävla vacker. Man åker förbi och så ser man rakt in i skogen så är det bara betong, ja. En betongplatta. Jag kör basket mitt i djungeln. Man spelar ju basket mitt i djungeln. Det är riktigt coolt. På alla rötter. Basketlinnen, basketshorts, det är så jävla konstigt. Ja. De står och spelar på sunkiga basketplaner ja. Med rötter och stammar som sticker upp överallt. Och så en gammal korg som det känns jävligt oasiatiskt. Ja, det... faktiskt. Mycket grejer är faktiskt... Man ser spår av USA. Ja, väldigt mycket. Och de är duktiga på boxning. Mm. De har väl världens bästa boxare. Han är väl så... större än Muhammad Ali. Var det Marvin som sa det? Ja, de har vunnit mer än... Han har vunnit fler matcher än Muhammad Ali. Exakt. Så att han är störst. Och han hade inte ens någon aning om att han fanns. I början tillägga att Marvin är en man som jobbade, eller håller på att jobba sig upp till manager på ett litet hotell som vi bodde på i El Nido i Palawan i Filippinerna. Det kommer du nog komma till. Jag är rädd. Men du får gärna berätta. Nej, det jag tänkte berätta var bara att vi hade många tider och träffar där vi hade en tendens att jämföra hur bra det gick för våra länder. Ja. Det var lite så här, min pappa är starkare än din pappa. Ja, men lite. Ha, vad har ditt land kommit på då? Jag känner mig nästan lite löjlig där ibland. När man det var rätt roligt ju. Man sitter och berättar att vi regerar världen med vår musik och vi regerar... Jo då, i Sverige har man rätt breda vägar. Ja, det är vi som har dragit all musik har vi skrivit. Ja, men vi har dragit alla kablar här just, nere. Just vi har hängt upp alla jävla... Det ser för jävligt ut här med alla trådar och kablar som hänger med... Ja, det är jävla nystan av el. El och telefonin hänger ju som... Ja, men... Ericsson har ju varit här nere och styrt upp lite grann här genom tiderna. Så det är sådana saker att vi har faktiskt hjälpt Filippinerna på många sätt. Men... De har kommit på saker de också. Florescinlampan. Jojon. Ja, det var mäktigt tycker jag. Karaoken. Oj, förlåt. Nu rapar jag. Härlig rap. Förlåt. Usch, nej. Och den där 65-procentiga cirka rommen de har. Rommen är ju... Tandwai. Den inhemska rommen är ju som, nästan som man blir blind. För på tal om alkohol så är ju faktiskt San Miguel ifrån Filippinerna. Mm, mm. Precis. Sjukt god öl. Ja, det visste inte jag. Inte jag heller. Jag tror den bara tillverkas här möjligtvis. Men den är alltså från i grunden filippinsk. Återigen till Milano. Manila. Manila, förlåt. Jävla skumrom där tycker jag. Milano. Manila. Där vi... Där vi... Första mötet med Filippinerna. Ja, som sagt, det sa vi att det var en stökig stad. Jävligt stökigt. Mycket stora köpcentrum, malls. Det är så det funkar här lite grann. Det är mest malls. Det är alltså, i Stockholm har vi Drottninggatan, här har vi malls. Ja, precis. Men det börjar likna så i Sverige också. Ja, fast det är stor skillnad. Ja, men vi är inte långt därifrån. Nej, alltså. Nej, absolut inte. Vi har ju skitmycket malls och så. Men vi har inte malls i centrum på det samma sättet. Nej, vi har ju gamla domer som är ombyggda till sådana. Men med tanke på att man bor i ett land, eller om här, att de bor i ett land som är så jävla varmt och så jävla svettigt. Helt fine med air-conditioned malls. Ja, jag förstår grejen. Jag förstår att ingen vill handla när det är typ 35 grader plus. Ja. Nej, men vi gick i alla fall ut och mötte stan. Och den är ju stökig och det är mycket... Trafik och jippnis. Små jippar från från Amerika. Under världskriget. Ja, från Amerika var här och Det är jeepar som de har byggt om till små bussar. Som man målar åker... väldigt vackert. Ja, de är jättefina små bilar eller små buss. Kostar 12 peso så man har nog aldrig någon aning riktigt vart man hamnar om man inte bor här. Man hoppar på där, de bara stannar så hoppar man bara in där. Så ger man chauffören lite pengar så kör den bara. Så bara, här ska jag av. Eller man ungefär... Då får man bara hoppa av. Ja, man hoppat ungefär koll på hur mycket... Det är inget som stannar när du ska av. Nej, man frågar hur mycket kostar det. Och så sen så ger man bara chauffören lite pengar. Så kör han en rutt. Kör han. Ja. Och vill man inte åka en sån så hoppar man in i en tricycle. Som är en liten moped. Eller en motorcykel med en, ett skjul på. Som man har satt på. Ett stål, en stålram. Med ett bra uppfinning. Ja, jävligt smart grej. Det ska inte funka i Sverige. Och så kör de som jävla idioter. Ja, fy fan. Det var många nu när dödenupplevelser i det här landet. Ja, verkligen. Men vi började i alla fall inte ta någon jeepney eller tricycle in till målen. Utan vi gick in till stan och gick in i de här stora köpcentren som är helt fantastiskt. Det är helt sjukt vad det är idag. Ja, det är bizarrt. Och de har det är jättefina kläder. Ja. Allt. Man kan hitta svinbilligt. Precis, ja, man kan hitta allt för ingenting. Nej. Så när vi ska åka hem så ska vi såklart förbi Manila och shoppa. Så nu har vi varit där och reka. Absolut. Ja. Så det här är bara med ett mellanspel inför shoppingpsykosen som kommer att hända senare. Vi var på några mål, men det mest kända som vi vet det är väl... Greenbelt. Greenbelt som ligger i... Makati. Makati ligger väl inte så... Det ligger väl mitt. Decent. Alltså jag tror att det ligger nog inte så jäkla långt från Manila, men det är bara det att vi tog väl de mest otransportvänliga alternativen. Jag tror vi åkte både jeepney, pendeltåg och buss. Ja, det var en upplevelse. Ja, vi var tvungna att uppleva det. Ja. Men trafiken och trafikstockningarna är ju fan inte av denna värld. Nej, inte alls. Men... Vi säger, vad heter Greenbelt ligger alltså... Makati är en stadsdel kan man säga. Ja, lite finare och lugnare än Manila. Ja. Mer turister. Ja, man går som igenom. Det är måls på måls. Eller köpcentrum på köpcentrum var svårt att säga. Det är gångar emellan köpcentren och över marken. Ja, så man går bara igenom alla köpcentrum som alla är enormt stora. Det tar aldrig slut. Nej. Och de har på kvällen så tänder de upp och det är nästan som att sjukt mysigt. Det är jättemysigt där. Dock mycket turism faktiskt. Det är, jag tror att det är där turisterna hänger som är lite välbärgade och bara vill ha det gött. Ja men visst. Det finns även folk som kommer hit för att umgås med andra människor som kommer ifrån det här landet. Och det kan både vara man som kvinna som är rika. Eller rika män från Europa som kommer hit. Med en lättare ljusnyans på huden. Ja, som kommer hit och har sex. Oj, nu vart det rörelse här bakom. De har sex med... Nu är det gängkrig här bakom. Ja. Oh, shit. De har sex med de som bor här nere helt enkelt. Passa på när det är så billigt här nere alltihop. Prostitutionen här nere är ju inte så fräsch kan jag ju tycka. Och om prostitution kan vara fräscht, det är en väldigt... Det är väl en jävligt svår fråga. Ja, det visst är det. Vi är så dåligt insatta i det här och det är så konstigt. Men det är en ganska viktig fråga nu eftersom att vi faktiskt representerar säkert en ganska stor del av sexturisterna. Absolut. Det är det som känns så jävla sorgligt när folk säger, you're from Sweden. We have a lot of Swedish people being here. Mm. Man bara, fan vad trevligt. Sen börjar man tänka så här, börjar droppa in lite vita medelålders ensamma män och beställa unga tjejer. Man ser det ganska fort när man kommer hit. Och vi träffar en på planet faktiskt redan direkt som vi satt bredvid. Alltså han var holländare. Ja, men det tycker jag nästan. Jo, han är lite grann från Europa. Nej, men det är Europa jag menar nu. Nu snackar inte jag bara om svenska män. Jag tror att det är över hela Europa som kommer hit. Ja. Det är en stor marknad här nere i alla fall. Och de umgås med både män och kvinnor. Och äldre och yngre. Ja, visst är det så. Och det är det som är så konstigt med det här landet, eftersom att de är katoliker. Mm. Och de har så skev syn på sex överhuvudtaget. Det är som, de tycker att det är okej, eftersom att amerikanerna har ju varit här och gjort sitt. Och de har ju öppnat upp en handel här som inte är av den, denna värld. Och vad ska de säga? De är vanliga. Det är ett fattigt land. Det är ett fattigt land och de behöver pengar. Ja. Och vilka ska inte utnyttja det? Ja, det är en känslig fråga där. Vi är dåligt insatta i det också. Det är jobbigt att se, men vi vet inte så mycket om det. Vi får helt enkelt svälja det. Det jobbiga är ju snarare den här grejen att man kan ju inte skilja åt vilka vita män som är torskar och inte är det. Nej. Så man har ju en tendens att vara jävligt skeptisk mot vita medelålders män, eller med vita män överhuvudtaget. Och då måste man ju tänka på att du, min kära vän, är ju en vit man. Precis. Och när vi kommer ifrån varandra, som tur är, så reser vi som par i det här, den här gången. Och jag känner mig så jävla konstig när inte du står bredvid mig. Till exempel, ja, jag känner mig som en snusgubbe när det kommer förbi någon annan snusgubbe. Och tittar på mig som, att, som en överenskommelse att... Visst har vi det ganska nice här. Eller det är inte ens den, utan det är som att vi inte ens ser varann. Utan det är en tyst överenskommelse. Att vi man pratar inte om det. Det är en konstig relation. Ja, det är men jag vet inte hur man ska bete sig, för man vet ju inte. Man kan ju inte döma alla heller. Nej. Jag menar, alla kanske är som du. De kanske är en flickvän på toan. Det syns ganska tydligt också. Och jag vet, sitter man ensam på en restaurang... Det är ganska bra utstrålning, ja, på det. Visst. Ja, nog om det för tillfället. Vi åker ifrån Manila och vi kommer ner till... Vad har vi mer att säga om Manila egentligen? Det är en ganska stökig stad, men en ganska... Man vänjer sig rätt fort med att det blir som en chock när man kommer, ja, från... Om man säger så här, Sverige. Man kanske inte går jättesent på kvällen genom det stökigaste av Manila. För de släcker ner ganska stora delar av civilisationen överhuvudtaget, ja, där. Och det är väldigt mörkt. Det är väldigt mycket fattigt folk i Manila. Ja, det är väldigt många som inte har en bostad att bo i. Det är rent farligt att gå in i själva Manila stad. Jag kan inte uttala om det är farligt, natten. Men jag skulle inte göra det. Vi har varit vana det av nästan alla. Ja, så att det är farligt att gå igenom Manila på natten. Men det skulle vi såklart göra lik förbannat. Ja. Vi gick in där och vände ganska fort. Även trots sällan... att vi gick förbi polisstationen så var det inte så jävla soft ändå. Nej, för väktarna satt ju i... Mörk park. De satt, alla väktare som har vi pratat. Vi har inte nämnt det med vakterna här. Väktarna här är ju överallt. De står i varje hörn, de står inne på varje köp. Utanför varje butik finns det en vakt. Ja, varje ATM-maskin, alltså varje bankomat. Varje hotell, allt som har ett värde typ. Ja, står en väktare som hade... Vid trafiken, det... Tryck på det sättet, men jag vet inte om de har någon speciell status eftersom att de är så många, de har schyssta kläder. Alla vakterna ser så jävla cool ut. Alltså jag måste säga att vakterna känns lite dumma ibland. Det är många som är dåliga på engelska. Ja. Och det är många som känns lite pantade. Jo, men det är möjligt. För man tänker ju en vakt att man ska gå dit så ska man få ett jävligt hårt attityd tillbaks. De ska ju hjälpa till med det mesta. Så man kan fråga dem... Om vägen, vart en toalett finns kan man kunna fråga. De kommer att duka undan när man är käkat färdigt. Precis. Med hagelbössorna. Ja, de hänger på magen. Det känns jättemärkligt. Det är väldigt, väldigt konstigt. Ja. Men så funkar det här i alla fall. De behöver väktare. Och de behöver kanske arbete till alla. Jag har ingen aning. Ja, men jag tror att det är lite det. För överhuvudtaget när det kommer till arbeten så... Är de väldigt många på arbetsplatserna? Jag såg en byggarbetsplats där det var 24 personer som jobbade med att bära sandsäckar. De stod på rad och vad heter det? En landgång. Landgång, precis. Vad säger man? Aj, ja. Låt langen gå. Ja. De är väldigt många som arbetar. Om man säger så här, ifall man skulle ha råd att komma på ett rullband... Så skulle säkert typ halva 70% av Manilas befolkning vara arbetslösa. Ungefär som i Sverige. De skaffar en maskin och sparkar resten. Exakt. Ja, ungefär så känns det här. Ja. Jo, man vill säga bara, fan grabbar, ni kan ju effektivisera upp det här. Men då skulle de inte ha jobb. Nej, men precis. För att jag menar, de är trots allt närmare 20 miljoner bara i själva stan. Hur många är de i landet? Ja, det vet fan, men det är sjukt många. Ja. Det är väl i alla fall, var det 11 miljoner som bodde utomlands? Ja, 11 miljoner filippiner bor utomlands. Och det är bara de, det är inte flyktingar utan det är, nej, det är invandrare, ja, som invandrar till andra länder för att tjäna pengar till sina släktingar här i, precis, här i landet. Vi åkte i alla fall från Manila. Jag försöker ta mig från Manila fort. Det gjorde inte ja, vi. Vi stannade lite för många nätter på vi det där lyxhotellet. Och det var faktiskt ganska skönt att få landa och få komma igång en mjuk start. Och då åkte vi ner till... Vad fan? Vi åkte ner till Puerto Princess. Ja, men just det. Så var det. Vet du, jag måste gå in och hämta någonting att dricka. Vi får nästan göra så här. Jag är rädd. Hallå? Är ni med? Ja, då var vi igång igen. Ja, det är som du bajsade. Ja, men jag gjorde ju typ det. Jävlar vad de är svåra att öppna. Gör den här utan öppnare alltså. Jag blir galen. Jag tror vi har ju helt sönt något hotellrum än. Inte med ölflaskan, men med mitt humör. Fan, jäklar. Ja, fan vad vi... Ja, jag försökte i alla fall knäppa upp en öl om ni inte märkte det. Vi drog en paus för att jag skulle öppna en öl här. Och det tar ju nästan hela kvällen och mitt humör brister ju. Ja, om man inte är begåvad på det sättet, då tar det tid. Ja, jag är suveränt duktig på att öppna öl, men de har gjort någonting med de här San Miguel här nere så de går ju knappt att öppna. Ja, det är säkert magi, älskling. Ja, det är vanlig kapsyl, men den går ju fan inte att öppna på något sätt och vi är ingen öppnare. Och det var ungefär som första gången när vi verkligen kom till en härlig strand. När vi skulle sitta... El Nido. Vi kom till El Nido i alla fall. Ja, det kan vi ta sen. Men... Vad fan? Är det en kåtkatt eller? Nej, det hör vi inte in i micken kanske, förhoppningsvis. Är det ett barn som skriker? Låt den skrika. Ja, jag skulle i alla fall öppna en öl... Och fick inte upp den. Den första riktiga ölen vi skulle ta, som jag hade längtat till typ i månader. Vi kom till en strand, det var kväll, syrsorna sjöng, stjärnorna lyste, månen låg mot den. Och allt var fantastiskt. Kokosnötterna bara väntade på att falla ner i skallen på. Nej, det var skimrande över vattnet. Ja. Och så skulle jag öppna ett par miller och skulle vi bara sitta och titta ut. Miller? Nej, San Miguel. Och titta ut över nejderna. Och så får inte upp öljäveln. Jag skär mig i fingret och står svär. Och hela kvällen blir typ förstörd för att jag ska få upp den jävla ölen. Stoltheten, mina vänner. Stoltheten. Men jag kom ner en ganska... Jag tog det ganska lugnt till slut när jag hade fått upp den. Och det var faktiskt en av de godaste ölen jag druckit, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det var sjukt god. Hade hunnit bli... Så jävla underbart. Du satte på betong. Eftersom att vattnet inte ska rinna över till... När tidvattnet kommer. Sen de har haft den tokiga... Tyfonen. Så har de byggt många cement, de har byggt till det där faktiskt. Jaha, så att det efter det? Så att det inte ska slå emot så hårt nu, om det skulle komma igen. Nu har de ju varningar och sånt ute i vattnet och såna grejer. De har ju lärt sig. De är lite förberedda. Så ni behöver inte vara oroliga. Tyfonen tog ju ganska många människoliv och de tog i södra Filippinerna. Mindanao. Och den drog ju över hela Filippinerna. Mm. Den påverkar hela Filippinerna om man säger så. Ja, så det är mycket här som de håller på att bygga upp tyvärr. Mm. Men jag tycker de gör det bra. Vi var i alla fall, vi lättade från Manila. Och, till Puerto Princess. Ja, det var väl en ganska enkel resa. Ja, det var väl bara en och en halv timme. Allting går förundransvärt enkelt här nere. Det går enkelt, men transporterna tar lång tid. Ja, jag tycker att det går helt okej alltihop. Ja, fast det tar ju ändå en dag att ta sig till ett ställe. Det... Och sen ska man landa. För de har ju trots allt 7100 öar. Ja, visst. Så det är inte bara att ta bilen eller bussen varje gång. Nej. Det är båt eller flyg och det tar tid. Det tar tid att checka in, det tar tid att åka till flygplatsen. Ja, jo, visst. Man ska vara 2 timmar innan departure. Mm. Eller incheckning. Innan incheckning. Det är bara nationella flyg. Ja, men det var ju i alla fall när vi skulle ner till... Jag ljög, förlåt mig. Du har absolut rätt. Ja. Det är inom Filippinerna också, ja. Ja. Så det gjorde vi när vi åkte ner till... Puerto Princess. I Palawan. Ön Palawan. Puerto Princess är väl själva... Ska man säga huvudstaden på den ön? Det är i alla fall där flygplatsen är. Ja. Mm. Vi kom dit och har man varit i Thailand så kan det påminna. Eller i alla fall, inte Thailand men vi säger Bali. så påminner det väldigt mycket om det. Till skillnad att det inte finns en jävla turist där. Eller det var dåligt om dem. Som inte vi ser i alla fall. Vi var de enda vita. Folk vände, tittade på oss. Inte, ja, de vände sig om när de såg oss. Garva, bara garva. Jo, och det fick vi sen veta att det, vi var ju backpackers. Och backpackers här nere, det är alltså vita människor med ryggsäckar på ryggen helt enkelt. White people love their backpacks. Ja, det fick som vi en kvinna sa när vi pratade med henne på restaurangen. Den första restaurangen. Och jag insåg plötsligt hur jävla töntiga europeer måste uppfattas i vissa länder. Ja. Så jävla obekväm. Alltså, vi är nu ett land som har råd att vara bekväma. Ja. Vi är ett bra land, vi har bekväma grejer. Men ändå ska vi gå och bära runt på en jävla 20 kilos ryggsäck och tro att vi är en jävla världsvana idioter. Ja, en stackars haj fått sätta tänderna till också för man ska ha såna runt halsen. Ja, ja, och en liten batikfärgad sarong. Ja, gärna. Så men ser man världsvan ut, men det gör man verkligen inte. Nej. De genomskådar er. Ja. Bara så att ni vet. Verkligen. Man känner tror sig inte att ni är någon Robinson Crusoe. Man känner sig faktiskt lite dum. Ja. Men, och jag var faktiskt väldigt besviken när jag kom till ön. Även om det var... Först när vi kom dit var det ju... Det var ju kontrast i Manila i alla fall. Ja, oh ja, det är det jag menar. Det är ju jättevackert och allting är så här fantastiskt fint. Och det är mysigt och allting så här. Men vi var de enda vita. Och jag var nästan så här, hur fan ska vi kunna ta oss vidare när vi inte får träffa någon som är likasinnade? Så jag menar, vi måste ju kunna prata med någon som vet vad vi vill ha. För jag menar, det går inte att prata med en kines. För det är många andra asiater som är här och semestrar. Och det är svårt att urskilja om jag ska vara ärlig. Och se vem som är från Filippinerna och så vidare. Man ser det ju ganska tydligt när man väl... Man ser väl mest på att de är lite mer turistiskt klädda. Än vad Filippinerna själva är. Ja, det är möjligt. Det är lite mer stråhatt och klänning. Men i det här fallet så var det ju mer filippiner som åkte dit. Det är mycket just kring den här säsongen vi åker så är det mycket filippiner som åker och firar jul och lyxar till det. Ja. Till exempel hit till Panglao. Ja. Det var väldigt mycket filippiner på båten. Ja, så det var mycket filippiner där. Så vi... Vi var lite besvikna och lite oroliga vart vi hade åkt någonstans. För med tanken så här, är vi de enda turisterna så finns det kanske inte så mycket för oss att göra i landet heller. Alla är på sina jobb. Vad fan ska vi göra? Filippinerna åker ju till Puerto Princesa för att gå i de här underjordiska grottorna. Åka båt genom de underjordiska grottorna. Vad är de? 8 kilometer? Ja, det är långa i alla fall. Det är nästan kyrklikt där inne och de har en Jesus-skulptur som ser någon svamp. Prosit. Åh, Gud välsigne dig. Som är en svamp eller någonting liknande som ser ut som Jesus. Ja, så de åker hit för att titta på det. Och vi började väl med att sätta oss på en restaurang för att käka såklart. Vi var ju svinhungriga och trötta efter resan. Inte för att den var så lång, men bara för att det är jobbigt att resa helt enkelt. Hur lång tid tar det att åka över till från Manila? En och en halv timme. En timme och 10 minuter kanske. Ja, klockrent plan. Fina, däremot nya plan. Däremot var vi tvungna att kliva upp halv sex. Ja, men det kan man ju gärna, det kan man göra. För att få en frukost som snarare blir lite mer lunch. Ja, men precis. ja, du ser. Yes. Och så garvar de. De är inte alls otrevliga folket. Nej. Här. De är bara hjärtliga. Ja, de tycker bara att det är skönt. Så att vi satt oss på restaurangen och försökte få någon klarhet i vart vi hade landat. Och då träffade vi en från Singapore som hade en restaurang där. Och hon var ju inte från landet då. Så hon kunde ju berätta lite grann, tänkte vi. Så vi frågade henne vilken strand man skulle föra och bada på och så vidare. Vi har inte ens varit på en strand. Nej! När vi har varit i Manila. Nej. Vi har sett en jävla vattenshow varje dag, men vi har inte ens kommit i närheten av den här jävla paradisstranden som vi har sett på den här förbannade bakgrundsbilden i typ ett år på tvn. Så vi var ju sugna på att se det och du hade ju knappt sett en palm. Så det är ju... Fast det såg jag ändå i Manila. Jo, det är förstås, men inte vid stranden. Nej, men det är som exakt. Nu behöver inte du exponera mig. Nej, det var dumt. Du har ju sett en palm. Ja, men du har ju en juckapalm. Ja, Jukka-palm. Ja. Jag har sett palmen. Ja. Google, internet. Absolut. Ja, men det är sant. Film. Dumt av mig. Miami Vice. Ja, men exakt. Så att vi fick oss en förklaring att vi skulle åka till en strand som heter BM Beach. Och yes, tänkte Bungalow jag. Beach, alltså. Det låter ja, ju... vi skulle ha boende vid stranden också. Ja. Och det fanns ju där. Bungalows, fint, sandstrand. Skulle kosta 30 pesos... Ja, för att åka dit med en, en tricycle. Så vi studsade in en sån och åkte den kanske en kvart. Ja. Eller var inte mer, det var inte mer än så, va? Nej. Nej. Klev ur, klev av och tänkte nu börjar livet. Så här var det så. När vi sa att vart vi skulle så frågade tricycle-föraren. Why? Precis. Vi kanske borde ha fattat någonting. Ja, där. För när vi kom fram dit så var det ju... Det var bara filippiner som satt in och kojer där. Och bara... Det var liknande blickar som just tricykelföraren. Ja. Vad fan gör ni här? Vad gör ni här? Och så, med våra jävla väskor. Ja, herrelösa hundar. Och vi gick där efter hela bilen. Och folk skrattade och vinkade åt oss. Inte på något skönt sätt. Där, nej. De tänkte så här, oj, oj, oj. Ja. Om man säger så här, vi var inte särskilt bruna heller. Nej. Vi är inte bruna nu heller. Nej. Men vi var ju, då var vi nog... äckligt bleka. Ja, men det är ju bara fint här, så det är ju, vi var ja, absolut, ju extra absolut, men de måste då. Ändå skratta åt det där, för de fattar att man ja. Inte varit här länge. Så vi kände oss väldigt dum, jävligt dum om jag ska vara ärlig. Så vi gick, vi stack därifrån fort som fasen. Vi hann ju vara där en stund. Du var ju nära på att vilja stanna där. Du var ju typ förtjust i alla härliga hundar som skällde på oss. Det var molnigt och havet. Det var så långgrunt, man kunde se ut som att folk gick på vattnet. Ja, det var så långgrunt så att det gick inte ens in. Bara vi gick köpa inte... den där stranden. Ja, det finns, fast ta ett... hem den. Ja. Usch, den var hemma. Så vi åkte därifrån och tog in på ett hotell mitt i centrum. Där precis. Vi mötte faktiskt två svenskar. Tada! Som bodde i rummet bredvid och jag var helt galen. Ja, var som du började så... knacka på rutan. Åh, svenskar, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå, hallå. Jävla... Och de bara smög in på sitt rum. Ja, de blev inte beredda för oss. Nej, det var de inte. De var faktiskt ganska trevliga. Och vi... Du var ju naken, det bör ju tilläggas. Var jag naken? Ja. Nej, jag skojar. Det var jag. Så att vi fick lite hum om vad man kunde göra dit vi skulle. Vi skulle alltså åka ner till El Nido. Vilket är typ dit man åker om man är i Palawan. Ja, det visste vi inte då. Men vi fick lite uppgifter om vad vi skulle göra. Och ja, som sagt, åkte ner dit. Och där var det ju faktiskt... Ja, vi kanske ska säga hur vi tog oss ner också. Det är en ganska väsentlig grej. Ja, det gör man så här. Man åker till San Jose Terminal med en tricycle. Ja. Sen så trycker man sig in i en van, ja. En shuttlebus kanske du skulle sagt. Så. Det heter det. Sen så blundar man, shuttle. Håller för öronen och proppar sig full med valium i 6 timmar. Så är man framme i El Nido. Jajamän. Men det gjorde inte vi, nej. Vi var fullständigt nyktra. Ja, men vi fick det ganska billigt. Det kostas 500 pesos för en person. Ja. Ja, så, ja precis. Bilen startade, vi började köra. Efter en kvart så började en av passagerarna spy. Långt ifrån oss som tur. Ja, vi satt, det var ett säte emellan. Och han spydde, och spydde, och spydde, och spydde. Och slutade aldrig spy. Och resan tog 6 timmar. Han var helt, han spydde konstant i 6 timmar. Ja, det var han, stackars människa. Han var helt grön i ansiktet. Alltså... Han grät ju och det bara rann. Alltså han var helt förstörd. Så med facit där han tar en större buss. Och ja, så man säger så här. Okej, så man blev åksjuk. Men jag fick snarare typ dödsångest. Ja. Han körde det var, vi bytte däck en gång. Vi tog 2 hönor. Tuppar eller vad det var. Han girade mot barn istället för... Alltså det är sjukt. Det slut började man få den tanken bara, är det verkligen moraliskt rätt av mig att åka med den här mannen? Ja. Ifall han kör på ett barn, kan jag då helt utesluta att det på något sätt är mitt fel lite grann för att jag inte sagt åt honom. Nej, att han precis. Skulle lugna ner sig. För jag menar, de kör som galningar här, men han var extrem. Ja, men han låg ju hela tiden i vänsterfil. Körde hela tiden. Nej, på fel sida vägen. Han var hemsk. Ja, hemsk. Han hade hemsk. Ingen, han gillade inte livet. Nej, så ta en buss om ni ska hit. En större buss. Ja. Störst går först som det nog stämmer här i Filippinerna ska jag tro. Och på natten så ni slipper sitta i, eller ni vill ju kanske se lite grann av er. Så åk gärna dit på dagen, men ja, åk hem på natten. Precis. Det kan man göra. För det är fantastiskt vackert. Ja, vi ju när vi åkte förbi där, det är Hawaii-skjorta. Då var man fan lite blödig. Ja, man säger. När man kom fram till El Nido, ja, då var det mörkt. Solnedgången precis lyste typ upp palmerna och havet. Och så var det bara lanterner, vad ska man säga? Så här, svarta palmer mot röd bakgrund. Det alltså det var så vackert så man ville ju... Det var litet, det var mysigt. Alltså, det gick lite fort så man kunde inte ta det kort. Var väl lite mycket det grejen. Man har åkt i 6 timmar av dödsångest och så kommer man fram och man stannar. Bara det älskar man ju. Bara det kan jag stanna för en vecka. Ja, det var, ja, precis. I alla fall, vad var det jag skulle säga? Man kan åka båt dit också. Ja, men det, då måste du hyra privat, tror jag. Det tar lite längre, jag vet inte hur. Men det är i alla fall, du behöver inte köra på stackars små barn. Man kan också ta en motorcykel fram och tillbaks. Oh. Eller man kan ta en motorcykel one way. Exakt. Eller om man kan köra fram och tillbaks också. Så man kör ena och så lämnar den bara helt enkelt. Mm. Jäkligt... rolig grej, kan jag tänka mig. Ja, det kan jag tro. Men det är två norska grabbar så är det rätt kul. Ja, skulle man köra omkull och göra illa sig så är man ju död. Det är bara blund och det finns inte en chans. Det finns inte någon i närheten som kan hjälpa dig. Det tar liksom 6 timmar att köra ner. Om man säger så här, vägen till El Nido är under uppbyggnad. Det är vissa sträckor är, och som sagt så är det inte asfalt, det är betonger. Ja, men det gör väl ingenting. Halva sidan av vägen är gjord i betong med väldigt höga kanter till resten av vägen. Så det blir väldigt mycket slitage på bilarna. Ja. Och så sen så stannar de för att släppa ut luft i däcken när det blir singelgrus eller vad ska man säga. Det är nästan makadam för de håller på att bygga vägen. Smällig bara som fan när man kör den. Jag fattar inte att däcken höll. De gick ju sönder någon gång. Du sa ju det. Jag blir fan förvånad ifall de håller. Ja. Men nog om detta. Vi kom i alla fall ner till El Nido som faktiskt är en fantastisk. Älskade El Nido. Då kom vi till paradiset. Vi träffade en engelsman som vi delade en tricycle med. Och då sa vi, ta oss till det billigaste stället. Och då sa han, tres verde. Exakt. Oh. Så han körde oss till ett ställe och vi hoppade av. Det var ju mörkt, vi visste inte mer. Det är kolsvart där. Ja, det är så jävla solen svårt. Går ner 6:00. Och går upp 6:00. Och det är kolsvart när klipper de elen? Ja, när de känner för det. Lite grann som jag. Så att de har ju också, vad heter det, elförsörjare. Generatorer. Det är en brummar hela jävla stan där. Ja, tillsammans med tupparna som är gal. Men, i alla fall. Och folk som sjunger karaoke. Ja, vi visste inte så mycket. Vi gick ner till stranden. Det var ju faktiskt då vi skulle öppna ölen ju. Mm. Det var då de bara... 500 pesos kostar rummet. Ja, 500 pesos. Niklas var tvungen att kolla på alla rum. Ja, men jag ville ju ha den bästa, för man såg ju havet från balkongen. Jag vet. Så jag tänkte, där kan man ju sitta och bara ha det gött. Det fanns även bungalows nere vid Front Beach. Ja, men de skit vi. Men de var ju tyda för tillfället. Och vi ville inte ha det då. Nej. Men med facit i hand så hade det varit ganska mysigt att kunna sitta där. Fast vi var så nöjda. För vi var kunde ensam där. Vi kunde ändå sitta där nere och njuta av den vackraste stranden faktiskt på hela alla stränder faktiskt. Det är det som är så konstigt. Och de vill ju köra oss till vackra stränder hit och dit. Och vad heter den ena vackra stranden som de påstod sig var så himla fin? Las Cabañas. Där var vi på. Ja, den var ju inte i närheten av egentligen våran strand. Nej. Alltså det gick ju att bada där, mycket sandlopper och sånt tyvärr. Men om man bodde på våran strand, då fick man träffa ex-borgmästaren. Jajamän. Mitt natten. Han gled förbi och morsade. Svindålig engelska, det är väldigt konstigt. Marvin som du pratade om, han var ju manager där kan man säga. Ja, han är under uppskolning. Ja, precis. Väldigt sin gamla klasskamrat. Ja, väldigt snäll och jättetrevlig snubbe. Och han, vi var ju nästan bästa kompis med honom. Och med resten av personalen. Ja, absolut. Såklart. De var fantastiska. Stranden där, jag kan verkligen rekommendera att ta in på Tres Verdes. Som betyder de tre... Gröna. Ja, de tre gröna helt enkelt. Jäkligt märkligt namn. Det är ingenting som vi kan någonting om. Så... själva staden i sig är väl också påminner lite. Det är väldigt mysig. Liten mysig stad, så här skjul på skjul. Skjul på skjul på skjul där de säljer allt ifrån små klockor till, alltså det är bara skit. Ja, så är det ju restauranger förstås. Ja. Och mer boende, för det är ju en turistort. Där har vi turisterna helt en enkelt. En liten kuststad. Vi fick ju möta många turister och man behöver inte, ingen egentligen som, om man inte vill träffa någon så är det bara att hålla käft. Ingen stör någon, inte ens de som bor där. Nej. Ingen stör någon. Det kan vara någon som kanske vill att man ska åka i deras... Ja, det är tricyklerna bara. Ja, och de kan man åka gratis med till och med. De bara, you wanna this go? This one is for free om de typ ska hem. Ja, så när de ska åka hem så kan man åka med dem. De är så genomsnäll. Ja. I alla fall så... så myggjävel. Det är ingen bra. Nu fick de malaria. Ja, det är fan dumt. Jo! Det var för dyrt med vaccinationen mot malaria, kände jag. Ja, vi har inte tagit den, men... Så vi lever på hoppet. Ja, men det finns ingen malaria. Men om man säger så här... Malarian här får man i norra Filippinerna. Jo, jag vet, i Beris, och man sover ute i men djungeln. Men jag skulle bara vilja säga så här att... halleluja! Vi lever på övertid. Igår skulle jorden ha gått under. Just jag har inte märkt av det på något sätt. Nej. Men det är en ganska häftig tanke. Det tycker jag också, men det... Har ju ingenting egentligen med deras tro att göra. Eller men jag har ju sagt upp med att typ döda mina föräldrar. Ja, just det. Ja, men jag käkade ju en massa piller igår för att bara kunna somna in. Ja, men det är det jag menar. Vi har gjort så jävla dumma saker nu. Ja, det var dumt. Asch, nåväl. I alla fall så... Vidare. Jag har inte dödat mina föräldrar. Gud, vad hemskt sagt. Varför sa jag så för? Jag vet inte. Jag har vattnat mina blommor med sprit hemma. Mm. Usch, då kom jag. Det var jättemycket blomflugor nu kom jag hem. Ja, just det, ingen har tagit hand om våra blommor. Jo, jag ställde bara soporna i rummet. Jo, men han ska ta hand om, grannen ska ta hand om blommorna. Whatever. Skulle han göra det? Ja. Nåväl, vi är i alla fall i El Nido. Vi är inte i El Nido nu. Nej, men vi var. Ja, just det. Där vi pratar. Åh, herregud. Förlåt mig, det är fantastiskt. Du har druckit för många San Miguel. Så. Och Niklas, han var en... typisk vit man, tog lite för mycket massage, lite för mycket pedikyr. Ja, visst. Men inget sexuellt. Absolut inte. Men i alla fall, vi får ut på tripper också. På tours. Som en. Heter. En. Vilket folk gör väldigt konstigt. Vi bara alla är helt äggade. Har ni varit på någon tur ändå? Ja. Har ni varit på turen? Ja. Shit, vi var på tur idag. Mm. Gud, har ni varit där och dykt? Alla är skitäggade. Alla som bor där och alla som är där. Och vi åkte iväg på A-turen som var bäst. Men vi hade ju så jävla tur att vi hamnade med så jävla bra folk. Ja, skithärliga. En amerikan, en kandensare. Sanessa och Bobby. Två norrmän också på köpet. Men det är coola med Sanessa och Bobby. Två stycken från Österrike. Men det coola med de här Sanessa och Bobby då, från Seattle och Kanada. Ja. Det är att de numera jobbar som engelska lärare i Sydkorea. Just det, det gör det. Det var mäktigt. Ja, visst. Han var från Toronto, var hockeyspelare. Mm. Såg ut som en han var tanig hockeyspelare, tycker jag. Men där fick vi verkligen känsla för att flytta utomlands. Där i Korea tjänar de tjänar bättre än de gör i staterna och de lever jävligt billigt. Mm. Däremot så är Sydkorea är väl inte det mest softaste landet, tror jag. Det är det visst det. Jämfört med Nordkorea. Ja, men det ska man ju inte, kan man inte jämföra någonting med. Nej, men de har ju inte Kim Jong-un i alla fall. Så. Nej, fast de är ju inte softa. Nej, de är väl mer softa än själva, som jag vet i alla fall, än många andra länder i närheten. Mm. De är ganska utvecklade och de har ju K-pop som vi skriver för och i Sverige. Jo. De är ju ganska civiliserade på det sättet. Men, jag kan inte så mycket om Korea överhuvudtaget. Jag ska läsa en bok om Nordkorea. Så. Jo, jag håller på att läsa den nu. Och då läser man mycket om Sydkorea också. De är inte heller de finaste gudarna i världen. Nej, det är möjligt. Men, återigen till Filippinerna. Där vi då åkte iväg på naturen. Mm. Som var, det innehöll snorkling. Mycket laguner. Laguner, hemliga lagunen. Stora lagunen, lilla lagunen. Det var lite av någon ö som man skulle bada från. Och det var olika ställen. Det var spännande, det var roligt. Med återblick så var det faktiskt ganska mycket vi fick se. Ja. Däremot var dykningen, eller snorklingen, var väl inte kanske den bästa, kan jag tycka. Men du, det var första gången för mig. Ja. Jag trodde jag skulle dö typ. Ja, det är lite så. jag bet verkligen ihop. Och du så här, hur går det, älskling? Mm. Bra. Jag hade svalt så jävla mycket salt att jag tänkte att jag kommer bli så magsjuk. Jag kommer må så dåligt. Och du var så världsvan. Jag skulle försöka förklara lite grann för dig hur det funkar. Ja, men det gick ju inte. Jag trodde att det kändes att vi skulle drunkna med de jävla fötterna. Men varför? Och... jag satt ju i båten och berättade för dig hur du gjorde. Ja, men det är en helt annan sak att berätta och höra det. Ja. Än att plötsligt vara nere i vattnet. Jag kan knappt simma med såna fötter. Jag har aldrig simmat med såna förut. Men du är en god simmare. Jamen. Och så ska jag både se och ska andas med genom munnen. Åh, det var jobbigt. Ja, snorkling är väl... det var vackert. Ja, men det var inte direkt de här färgglada korallreven som man ser i akvarium som jag... Niklas hatar svartvita fiskar. Ja, visst. Det var kanske inte den bästa, men jag har hört att det finns många som har varit och dykt. Och jag undrar vart fan de har varit och dykt för att sett så vacker... Det är ju så att de spränger sönder. Tidigare så fiskar de med dynamit, så de har sprängt sönder. Eller? Sen så berättar han ju också... rev. Så det finns ju, det är bara sand och ja, döda koraller. Döda koraller. Men sen berättar han ju också att det finns en fiskart eller vad det är, om en sjöstjärneart som äter upp korallerna. Ja, just det. Stora delar av korallerna också, därför är det mycket död svart korall. Ja. Så det är nog en blandning mellan de två. Ja, sen var det lite lågvatten också, så båtarna kom inte in överallt. Så man fick ju hoppa ner och simma själv liksom i en kilometer. Ja. Och det var väl kanske inte det jag hade lust med att göra. Och jag skar mig i fingret så djupt så jag fan nästan var tvungen att åka in till sjukhuset. Det var ju inte så himla farligt. Men ja, det var rätt djupt, men eftersom att det är saltvatten så läker det ju så jävligt bra. Niklas grät. Ja, vi skulle simma igenom till den stora... lilla. Ja, det var... lilla tror jag, lilla lagunen. Lagunen i alla fall, en liten lagun som man skulle simma igenom med en grotta. Då tog vi den vänstra grottan. Ja, vi tog ju fel grotta såklart. Så jag bara hängde efter. Jag tänkte att jag skulle köra lite Steve Irwin. Så jag dök ner under vattnet och bara dök. Så jag dök ju rakt in i en sten och skar upp fingret. Två fingrar. Så när jag tittade upp så sprutade det bara blod i fingret. Och när man är i vattnet så sprutar det väl ganska mycket mer. Jo, det blir lite och mer lättrundet. Så jag bara tänkte jag gå tillbaka till båten. Och medan jag gick tillbaka så började jag vissla och gick med handen upp. Och alla som stod bredvid, alla kineser och allting bara, oh my god, stod bara och skrek. Och så bara, are you okay? Så den skrek så det bara ram blod. Och så kom jag upp och blodade ner hela båten. Och så fick jag, då hade han ledarens barn precis lekt med first aid. Förbandslådan. Så att jag fick typ en tejpbit att sätta på. Nej, jag fick en bomullstuss och så fick jag typ ta en plastpåse och linna runt. Det fick jag leva med resten av resan. Tills jag kom till den här ön. Jo, vi måste säga det också att vi landade ju på Robinsonön. Och de vet faktiskt vad svenska Survivor är. Ja, ja. Det var ju typ den första de sa när de berättade om henne. Ja. Swedish Survivors Winter 2005. Mm, och de, nu kommer väl många åka hit också. Eller jag förstår inte varför inte fler har åkt hit från Sverige. Jag tror att det kommer komma många hit från Sverige som känner att nu har vi sett Robinson och Paolo Roberto så skrika. Nu har vi den här bilden som bakgrundsbild. Ja, men exakt. Nu måste vi sticka. Ja, och när de har lyssnat på den här suveräna podden som vi nu då jäklar, då bara måste sticka. Nåväl. Vi kom till en strand där någon hade blivit skjuten så att de hade stängt av. Nej, det var ingen som blev skjuten. Det var så här att det var filippinska turister som hade åkt dit med vapen och började prata med vakten. Sen hade de börjat öppna eld ut mot havet. Ah. Därför så spärrade de av stranden så man fick inte gå på vissa delar av stranden eftersom att det var under utredning. Precis, just det. Men det var ju taggtråd och grejer och så där. Ja, men det var en ganska fin strand överhuvudtaget. Ja, och där fick jag ju omplåstring av rang. Jag fick plåster och jag behövde inte ens röra fingret själv liksom. För alla är så snälla och vill hjälpa till. Så man känner sig som en idiot när man står där och blir omplåstrad. Med skitiga fingrar och handsprit. Men bäst av allt var väl egentligen sällskapet kan jag tycka. Sanessa och Bobby var ju fina. Ja, nu har vi turen att vara här när det inte är så fruktansvärt mycket turister. Fast men det var är lite högsäsong nu. Ja, men det är mycket turister men det kommer komma mer. Och de kommer förstöra de där öarna tyvärr. Du menar så? Du menar flera år? Och vi betalar ju ändå en avgift för att kunna åka ut dit. 200 pesos betalar man i ekoavgift. De tänker mycket på eko här och de tänker mycket på... Men trots det så bränner de alla sopor. Ja. Överallt. Ja, det gör vi i Sverige också. Vi köper ju en sopor från andra länder för att bränna till och med. För att det är så jävla kallt i Sverige. Mm. Vi köper sopor från andra länder liksom. Det är ju också märkligt. Men, öarna var väl all right. Det var väl... Träffar vi nog fler folk på den här härliga turen? Ja, vi träffar ju de här österrikarna som jag tyckte var så jävla osköna. Det... Jag tyckte, från början så tänkte jag så här, okej, fri Tibet-tröjan. Mm. Tänkte så här, hej, försöker du typ vara Angelina Jolie? För ja. Hon såg ut som Angelina Jolie. Det var någonting med hennes atmosfär. Och det är så svårt att förklara, men hon såg så njutande ut. Hon var rent vidrig. Hon var så här extremt vacker. Så här, det låter ju så jävla jantelag. Det här, ja, men det är ju det. Men lyssna. Det var ju två tjejer från Österrike, varav en var så smal som hade mustasch. Men hon var ändå så här fotomodell. Hon var ju orange hår, perfekt orange, ja. Långt, så lockigt, ja, hår. Men hon var ju så tunnsådd att hon hade musch. Nej. Och, men den syndes bara i vissa lägen, såg jag. Men det får man väl ha, absolut. Men hon var ju så smal, därför hade hon musch. Och den andra, hon var ju halvfilippin. Mm. Och... satt och käkade små fröblandningar under supertränad resan. Och hon var inte supertränad. Men hon var ju så här yogainstruktör, ja. Typ som var ju, man såg ju varenda muskel på. Nej, hon hade såg inte mycket muskler, hade hon inte. Nej, nej, nej, men alltså hon var, nej okej, då hade hon, jag var ju bara en sund kropp. Jag såg henne genom snorkelglasögon här då, så att jag hade väl skev syn där. Men grejen var ju att hon var ju hälsan själv. Ja, hon var ju hon hade startat eget företag i Filippinerna. Här i Filippinerna är man extremt rädd för cancer och sådana saker. Diabetes. Ja, sådana sjukdomar som man kanske ganska lätt kan ordna med riktiga läkemedel. Men hon var ju homeopat och sålde sockerpiller till folk som hade cancer. Nej, hon säljer dieter. Vegetarianska dieter. Vegetarianska dieter. Hon säljer dem och många gånger så är det bättre att de inte äter överhuvudtaget. Ja, det där är så sjukt så jag vill inte ens prata med hon henne. Hon sa det till mig själv. Ibland funkar det inte. Ja, men alltså hon tjänar pengar på folk som ska dö. Ja. Det, absolut, det kan man göra som begravningsentreprenör också. Men ändå, det där är ett stråvassar. Sitta på en båt med sin kompis och se ut som att man är från serien V. Och så är jättetrevlig och snäll och allting. Men någonting är det som är jävligt osoft. Det är något jävligt osoft med dem överhuvudtaget. Så här. Det är som att de är reklamfilm. Jag tycker de är skitobehagliga. Jag gick därifrån. Du fick stå och snacka med dem där. Jag gick till dem där. Jag lämnade över dem till norrmännena. Och de tog ja, de var ju jävla sugen. Helvete. Gud vad de tyckte att det var härligt att prata med dem där. Men de satt ju alldeles spikrak i båten. Som att det var så konstigt. Och så att allt var så vackert. Ja. Men de var ju ändå trevliga. Men det var ju någonting oskönt med dem. Men återigen till resan. Det var något sjukt konstiga människor. Ja. Åter tillbaka till resan så kom vi i land med hälsan i behåll. Vi hade en ganska skön guide som pratade med, de är som sagt väldigt bra på engelska så att man förstår vad de berättar mycket om var man har varit och så vidare. Däremot så vet inte jag om den där trippen var den bästa trippen. Spelar ingen roll. Nej. Vi kommer inte göra en annan tripp. Så det var trevligt. Vi tog en tripp. Det finns fyra. Varav en aldrig gick. Mm. Och så kan man egentligen göra ett hopplock. Om man nu känner för det. Precis. Med en privat försäljare. Ja. Vart är vi sen? Vi kommer... El Nido överhuvudtaget. Kan man hyra motorcykel och köra runt? Det har du sagt. Inte i El Nido. Att man kan åka till Puerto Princesa i El Nido. Jo, men man kan hyra motorcykel där nere. Och köra runt och köra ner till stränder och titta på vattenfall och sådana grejer. Men det gjorde jag aldrig. Man kan ju ta en tricycle dit också, men det är väldigt dyrt. För det tar typ en halv timme. Ja, men väldigt dyrt. Så här är det. Man hoppar in i en tricycle och så åker man till en strand och så väntar de på en där tills man har... bada färdigt och man kan ha bada hela dagen och så glider man bara upp och så åker man tillbaka till stan och så nu kommer det jättemycket folk här. Det var ett barntåg ju. Men det är ju skit, det är väl barn. Så vi pratar vidare här om... De har badat och sen så går man tillbaks igen så får man skjuts tillbaks. Ja. Och så betalar man. Ja, och det kostar ingenting. Nej. Det kostar 250 pesos kanske för en hel dag nästan. Och det är väl typ 40 spänn. Ja. Nu, vi åker ifrån... El Nido. Tillbaks till... Puerto Princesa med nattbussen. Ja, helt perfekt. Vilket var mycket, mycket lindrigare, men problemet var bara att man kom fram på natten i Puerto Princesa och bara McDonald's och Jollibee var öppet. Det var det värsta jag med. Jag hatar McDonald's över allt annat. Men det är lugnt, för vi skulle ju ändå åka flyget till Cebu om några timmar bara. Och hur fan var det i Cebu? Där var det helvetet på jorden. Så efter 0 timmars sömn, efter en lång skumpa bussresa och en typ hemlös natt i Puerto Princesa, sovandes utanför McDonald's. Vidrigt. Hamnar vi i en ännu hemskare stad. Ja. Där vi satte oss i en taxi som körde oss genom hela stan till första bästa hotell. Som var världens sämsta hotell. Nej, det var inte alls världens sämsta. Nej, det var ingen wifi i rummen. Nej. Det var mycket bättre än tror jag det vi hamnade på. Det var det jag ville komma till. Så då åker vi vidare och så tar vi in på ett ännu sämre hotell. Fy fan. Som ligger i ett ännu sämre område. Jag måste säga att jag är verkligen inte en renlig person. Nej. Jag kan gå runt med smutsiga händer. Jag tvättar aldrig händerna i Sverige ungefär. Jag har varit snopen av din renlighet. Men när jag kom till detta hotell kallat Mercedes så började jag förstå varför folk utvecklar vissa tvångsbeteenden att tvätta händerna. Ja, det var ju hemskt. Man vill inte ens ta i... Det var inte städat där. Jag vill inte ens vara där. Och man vet inte ens vad som har försiggått där inne för en timme tidigare. Helt i smatta. Det var handavtryck på väggen. Ja. För ovanför mycket. Sängen. Och det var små, små skvätt överallt. Men inget var tvättat. De hade dock kabel-tv som vi faktiskt ville ha. Det var ganska skönt att få lägga sig och se en wifi. Film. Ja. Sämst wifi, men... Skicka iväg lite sms... Titta på lite tv och ha det ganska bra. Och bara glömma det som händer utanför. Ja. Grejen är att vi var ju ute och gick och skulle söka. Vi äter ju inte kött då. Så vi var ju tvungna att gå ut och söka någonting som... Och försök hitta en restaurang på den gatorna. Lycka till. Finns det för i helvete inte? Nej, det finns inte. Vi gick in på ett ställe som de... Tomt. De satt och bara tittade. När vi kom in stod de på aircondition och musik. Hemsk julmusik. Och så sen så beställde vi en vegetarisk mat. Och så fick vi ut kyckling och pork. Eller kyckling och fläsk. Blandat med grönsaker. Och så vatten på det. Mm. Och så en dricka köpte jag också för övrigt. Mm. Och så märker vi att det här är köttigt. Vi vill ju bara ha vegetarisk mat. Och de bara, men vi kan väl kanske bara ta tillbaks och peta bort köttet. Vi bara, nej men så funkar det ju inte. Och så de bara, men ni måste ju betala för det här. Bara, nej, det måste vi inte alls. Och så behövde vi inte bara betala för det. Jag hade ju byggt upp ett agg och tänkte ta diskussionen. Men det behöver man inte göra här i Filippinerna. För de ber bara om ursäkt. Och så sen så betalade vi för vårt vatten som hade druckit lite grann. Och så gick vi därifrån. Efter närmare 2 timmar så hittade vi in till ett... Då stod vi och väntade på att få ta en taxi ut från stan för att typ hitta ett ställe där vi kunde käka. Nu säger jag så här, har vi verkligen gått åt det här hållet också? Ja. Då hittade vi till ett... Du ser en västerlänning komma ut från ett hål. Yep. Så vi tänker vi går dit och går in och går upp. Och kommer till Rose. Kommer vi till Rose Bar som heter... Our Place. Our Place. Fantastiskt. Nästan lite grann som, vad ska man säga, en liten amerikansk bar. Så här... Det sitter lite västerlänningar och de kör amerikansk musik, så här amerikansk reklam. Massa registreringsskyltar på väggarna, tidsklipp, roliga tavlor. Inte alls Cebu överhuvudtaget. Nej, det var skönt. Jävligt skön ställe. Hon var skön. Ja, kom och snacka. Riktigt vanlig jävla mat. Lärde oss vårt namn direkt och så här, var världsvan. Vi beställde en fisk. Ja, jag äter ju fisk. Du fick beställa din vegetariska... Grönsaker och riscurry. Vi satt där och var faktiskt jävligt hungrig. Ja. När vi började fatta vart vi egentligen satt. Hon sa ju det. Det är väldigt mycket svenskar här. Ja. Så bara, ja, vad trevligt. Verkligen. Börjar man titta sig omkring och tänka, jaha, ja. Det är därför det sitter så mycket vita ensamma män här. Ja. Vi skrattade ju åt någon som såg lite sluskig ut. Men... Ja. Inte mer än så. Sen kom det en efter en kom de in. Tills jag började höra dem beställa tjejer. Ja, du kan ju berätta vad du har det möjligtvis. Att, vad ville ena snubben ha? En snubbe ville höra, ville ha... Det var inte så mycket andra, det var inte så mycket andra, vad säger man, mål, krav än att det var en young girl. En young girl. Så ett, själv var hon kanske 50. Ja, ett härligt skratt efteråt. Och jag satt ju fan fisken på tvären och vi käkade faktiskt upp lite för fort. Ja, vi tänkte ju faktiskt ta en öl efteråt, ja. Men vi tänkte ta en frukost dagen efter, ja. Också, men nej. Nej, det var så, det, alltså vi mådde ju... Det är inte vidrigt på så sätt att man ser saker, men just när man inser att okej, det är hit alla västerländska män går. Ja. För det... de vet vad det är för ställe, det visste inte vi. Nej, det funkar ju så, de går dit och så beställer de vad de vill ha och så säger de vart de bor någonstans, så skickas de dit och så får de göra, ja, det, jag vet inte ens vad som händer. Vi fick bara mat i alla fall och skyndade oss ganska fort upp på rummet. Och både du och jag var faktiskt ganska påtagligt. Ja, det... skärrade. Det var, ja. Otrevligt. Alltså det var ju så nära inpå. Det, ja. Det kom nästan som en chock. Så vi var tvungna att faktiskt ta igen oss lite grann på rummet. Det är lite obehagligt att på en restaurang kunna beställa både mat och tjejer. En liten tjej, ja, också. Jag vet. Så att vi... När man själv är 50 och fan kom igen... Vi satt och stirrade in i tvn en stund och så tänkte du, vi ska ju gå och köpa afterbites, för du hade ju fått sandloppsbett över hela benen. Mm. Så vi gick ut och skulle köpa det. Och möttes så faktiskt en ganska härlig stad. En jävla julmarknad. Då hade de ju alltså stängt av vägen och drog upp världens jävla marknad över hela stan, hörde på säga. Så det gick och köpte afterbites, gick ju på en matbutik faktiskt. Ja. Precis när vi kom in på matbutiken och handlar så går det igång en jävla melodi. Och plötsligt hördes en änglastämma. En spökröst till och med. Och alla, inklusive personalen, fryser. Ja, står helt stilla. Ingen rör sig. Lead down to me according to your word. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Bönestund eller någonting så här, yes. I varuhuset. Det var så jävla äckligt och jag trodde jag hängde inte riktigt med, så jag gick fram till en av de som jobbade där och bara, are you closing now? Niklas såg inte att de som stod typ så här scannade av varor stod så att man körde leken freeze. Nej, men exakt. Det var så jävla konstigt. Och han bara tittade på mig som att nej, prata inte med mig nu för fan. Och bara, are you closing now? Och du bara, Niklas! Och så hörde jag då att det var en spökröst som bad inför alla. Så vi skände oss därifrån, upp på rummet, sov. Jag somnade typ. Du, Jag drack upp en flaska sprit faktiskt, bara för att, ja, för att jag kände för det. Mm. Och såg på tv. Sen dagen efter så vaknade vi faktiskt ganska gott mod. Ja. Och studsade in i en taxi och åkte till piren som tog, och hoppade på båten som tog oss hit till där vi är nu. Till Tagbilaran, vilket är huvudstaden, eller i alla fall platsen där man landar i Bohol. Ja, fantastiskt faktiskt. Absolut. Det är precis som den här bilden som vi har på vår bakgrundsskärm på... datorn. Och det bästa med det här stället igen det är att vi kommer hit när det är mörkt, så imorgon får vi väl se. Mm. Det är, och tidsfattet är det högt, imorgon får vi se den riktiga stranden. Ja, men exakt. Vi har i alla fall tagit in på ett jävligt skönt, billigt hotell. Där 800 pesos för fläktrummet. Ja, just det. Man betalar antingen för fläkt eller för aircon. Mm. Och då lyckas vi riva ner fläkten så den gick i 1 500 000 jag räknar. Det låg och dödsryckte på golvet. Ja, visst. Och sen gick vi, ja, vi lyckas faktiskt, ja, slå sönder den helt. Jag lyckades inte slå sönder den. Ja, du hade ju faktiskt öga med och säga att den, ja, kommer att ramla ner. Nej. Och så kommer någon in och ber om ursäkt för att jag har slagit sönder fläkten. Och så får vi aircondition for free. Så ett tips, kära resenärer. Slå sönder fanen. Ja, så får ni härlig... Det här är Filippinerna, då tar de på sig skulden. Ja, precis. Du har inte gjort någonting. Så nu ska vi i alla fall dricka upp den här rommen och gå ner på stranden och se vad de har att bjuda på med det här livebandet som ni kanske har hört under hela inspelningen. Precis, precis. Nej, men ska vi... För nu går alla hula tjejer förbi er. Ja, men just det. Hello! Hello! Ska vi säga så och dra ihop på sen och... Och stiga ner till stranden. Ja, vi gör så. Hörrni, ni får ha det så gött. Och, ja, fantastiskt. Och vi kommer väl tillbaka om en vecka ungefär, förhoppningsvis. Om det låter bra. Ja, då har vi nog för övrigt varit med om ganska mycket annat också. Så. Puss, puss!